اكبر نفرد بدون فلي تاوكو باتا باتي نكم قد ظلمونا اخواتو عاسو دنابم براشي هوت سيدكي هاري استاور شوركي من بس اتاو قورم تيم بسر اتوا اوش عملني تساوني او دو فلي ديا بنفرد بي تابي بخوم لنا اوت ببام داوای لبرنی دکم گورم من او شب از وای نخوتم چون کشور من دوم برایشی باو حالی تا ودیری گلنده زر دکی مرو بی کوزه آذلو خود منو بنوست نکی تو بی گلنده زر لناو ناته نی هر است لناوی ببا با سرت آب گورم سرت آس چست رچکان لناو ببا لسر زوی من خواهم آمد کرد و بوش تا زورک ملاتی نم تیگه ایچی که واتی موید ها؟ برم ارو سیری اوینه اکا اوینه لمیز علا سرزهی بیندره اوه او مانگه ده چیت نیوان زهی خوره اوه و بوشتی اویش خور تیران رو داده بله بله تی دکم بله بله امرو داوه زور باوه پیدالن خور تیران زور اصانه که ببیندره و ده توانی بوشتی اویه بداری بیخن بله هربم شویه ایا خلقه که تاوروانی او رو داوه دکن و کارکانی انزه دیلن بو اوی ببینه بلام گورم بو شویه نامانه او خلق با پیلانکه ایمه بزانن کدامان رشتوه بسر تاو گورم براچی کاری تو اوی کشته سرچکن لناو ببیل سرزوی باشا وشتیشی تر براچی بله گورم جمنیتا بله نوخ فلید ببا بر سیبر بر تاریچی کاجمیر سیو داده خواه بکاتی سرزوی باشه بر لخور جیرانکا بی بم بر خور جیران؟ بله بم شویه بکا ها؟ اگر تولو کار سر کوتی او دون فلید و گلان دیزر دو دورین نو ایمز دل خوش دبین بشیوه اشتر برا چی لو کاتی برو کوا تاریک دنیا او زاده توانی بباشی پلانکا زیبزه بکای اگر باباشی کارکت کرد، اول ناوی دوای گورم، من لو شتانت هناکم داوالی دکم زیاتر بون رو کیوت کایا اگر کارکم من سری گرد، اول گلانده ایزار شکست دینه لسر زوی و سرکوتن لئیما نیزیگ دبه وار با شویش، کتایی بجیانی دونکلی دیتو سرشور دبه گورم، من دلیام لوا گلانده ایزار نتوانی بیوزه خور بجی، من دلیام لوا چون کتاو دینم کردی و بله مادم تیگه ایشتی او کارکی خود بکن بچاوان امشو استرم آدرو شتاوا امشو دلیمت او بکردی بای بین روش دیرانک ببینم او دزانم بلا تو زور خود ارما قرتن لکارکانم هرور من تی ناگا ما بست چیا بتو چیا او دست چی نبیوا واب زنم داشتی و عیاری دا کارتن ای کارو لچه ای کارو خالکی سرزوی چیان کردو پیم بلن ایشتی چیان نکردو مادم ایشتی چیان نکردو پیم بلن بخوان آماده کن بشار کردن هرست هرش چندکین سر هرستاس هموتان آماده بن بشار کردن همو آماده بن بشار کردن آماده چندکین وادای کب کار من آورده بی، دبیش تسرت چکانی ناوبن، یه ریش هم کین استریو، تفلو تنایی هم کین، شت تسرت چکانی سر زوی بیش جمعشی نیلی. ها سیره. حالا دکان هم یاد دزان که آخور جیران رود داد، نگو زیرکترن هروری نه. اسلام لعقل الدر بخوي قومة باكا او بيتوانا دي بيتوا تيجا يسو ما يرورينا او ورم جرا خود جيرانا كدا استفاك دي مانا چكلا قلق زوانا من ايدي برا كوچي دا اسكي دبا برو تو زرکم جیها. او مانگ سوره دست کرده کنیا؟ ها باوکا؟ نه وشکی چی آسیه تنها خور جیران رو دادم امرو دای روز جیرانه نای خود تو مارکه بالا بیر من نتید چی زور خیزه اون روی داده دکتور؟ چی روی داده کجی؟ اون فروکانه که هاتونه تسر زیوی هر یکو زیگ لناو دوا ها؟ که وای اوان نزیگ بونو تر زیوی استاده چم سیری دکم زن چی روی داده تو نه دبیر استاده اشی بروال نیم بعد هر استاده رو دایزر درچو زابی آسن تو آنوا وامزان غلید آیسار خوی خست ناو تلکو هر ناوی دبین با پلانه کدام من ناو او که اتی که خور جیلید تو آنه نامی نو ایزی خویل دست دار دلنیا با راست که کورم چه نکته؟ نه نکته. من افرادی است به این فودت انگارن ما. زور نزیک ما بول لوان. چون که آن زور ماتریسی دارن. ترندانه هرچه دکنه سر خالق. پیوسته آور لیون در مول نهیم ببام. پیوسته ایمه همو هم بیدنگ میتاو کوب زنه تشتگ رو داد پیوسته بیدنگ نمیلو شتانی که بسر من دادید خور جیرانه که پاژه خولشتر رو داد اگه دار من نم رو داوا زور باشه پیوسته اگه دای دوک فلی بیل شاشکا زنه ایشتی چی بسر نهاد دوک فلید بسر چاو گورم سرک براچی گلانده از درگیش شوینیم باز باشه مسته چی زور باشه پاژه خولشتر گرکر رو داد همین ناو داد زکز نمینه دیست آبادر دکه برای کبه سروک خورکه خریک همو بجیره آماده با بومردن گلن دایزار چی روی دا؟ گویم، شتیک بسه گلند ایساق ده هاتوه سی؟ سی شتیک روی دهوه؟ باره سرور، هر ایستا دوک فلیم رو دهوه اگدار که با پلا بسر چاو گورم او چی روی دهوه؟ گلند ایساق چی بسر هاتوه؟ گلند ایساق چی بسر هاتوه؟ دکتور، نیم گره بابرون بولای تو چی داره کنشی؟ برای سرک، وم زنم گلین دایزر توی تا بشوی نه چی دور هرم شیه بو وای کرد تاوکو خور جیرانه که بم پلی رو بداد تکایا دکتور لیم گره بروم اگر نه گلین دایزر دبیت خورا چی اوان تکایا بابروم تکایا بلام تو باو یوفویو که چیت بیده کری چیت بی نکرید او تو چی داره دکتور راست یوفویو که من بودزوکا بلام دل نیابا هر دبی بستریان دازالمم دبی گلین دایزرش آزاد کم بله دکتور بوجي خواهي جان هزم نامينات دام بخوتا بگره هاي شرستا بگره و اوان زورستا بکار دست سمنا ناود بن بازنه چه نکتیز گویم امه نتوانی پیوندی با گلنده ایسر خوب کن سی ساورم که دیشتی ساورم که خیره که با پلا هرست او درنده ببا تاو که گلنده ایسر نمونه نبا بزدیدی کن بچه آن گورم کوچی دلای میوانی کته آ خب نبی هم خدمتی دکم. ولله ابرام عافیه. بگر ما ایبوت رو به لد صورت تو آ. ایت خمیشی نیه. آفرین آفرین بتخم. خوزگم بدم بی. کن از آن تی رو داد تو تی دبیتن. اگه لیز نیاو ایت خمیشی نیه. خیرکا کوچی. کلین دایزر نتوان دست خوب کار بیلم کاتا. تی کوچی واز دکم گلین دایزر لام کاته دا هیچ وزی نیم آوزه کوتاهی هاتوا گلین دایزر جال فروکانی تر گلین دایزر با تیشی خور کار دکات لام شونه استا گلین دایزر لی هیچ تیشی خوری لی نیا سو کلم کاته دا استا خور چی داوا دل نیا با دکتر به مهیز مایار متی دادم دی دی استا کاته که گونزا واره استا و درنده بلو ناو بنا پلا دی استا تکه بیز دکی بو ببند دی استا تکه بیز دکی بو ببند دی ننامی بو ببند دی گلین دایزر در چو در چو هیچ موزه نما پیویست زور بشگیری مامالا بکن کوچی، آموزگاری تا کم سرتا لون دور بکوا. جلیم دکتر آمون، جلیم آ. من فرد بی، پیوندی کم نیشی پتران. من چیتر خون من دو نکم آ. آتا لا نشانه که ولا کتایی دا گلین دایزر گاورم، آواز گنده چه کشون دایا؟ دی، بازهای برانبری نبی. بالام گاورم. حالا تکه زکی بوم نیرا. دی. تکه کشون دکا برای دکه. دی، تکه بیا زکی بوده نیری. نه کوچی. آواز سرکوت نه. هی. نا کوچی نزیک ما بوله آن است همین اولانه باید آنده هایشون تا او کوچیش که کتبو پیا کاتن بو اوی وزد پی بخشیتن باست کوچی تو چی دکه من دیگه ایشتم زور سپاس کوچی گورم برای نکاوت باستا تا زور بزار من دکر زور بزار کرا استا بدرن دکه دیرش دکه نستاری و دناوی دبین آمده دبین دایسکی زنیاره چی گریدیم پیا پاشده دقیه تر ام خور جیدانه نامیند ایوار دو تا خود تا را بگرن تاوکو او دقیه دروات اینجا ایرش پی نستاروان دای دوباره تک بیز دکه بروان کن سیر که چید کر های درنده من افراد بی ام زارغ نیلی رسمان درچی او داره در بچید هیچ که نکوی تو بر رسمان با پلر نایی برنسته باش دکم بزن زیاد با بله چه نکتیر باز نیه چه نکتیر نکتایی دا خور بدیار دکمه بیدنگ با پیویسته به همون یزی خوم دایشتی رزگار بکم به نفرد بی استامان بری خورکه بردادات تیگه ایشتم پیویسته او ببام بو اوه آرام بگره دایشتی استا رزگار دکم آرام بگره استا دیاریه چی زور چوانیان دادمه گاورا مافرو کدرنده کیا؟ دی است با پلاد سکه به سکه بوب بن تاو کل نایو ببن چون که است اگر دایزر است و نمیزه چین ما و فرصت تاو کل نایو ببن است. آه او چیا؟ مزکم زیادی کرد. آه او کجیا؟ مزم داده. زور باشه. خواه موها به هزدکم کلا نایو هم ببام باله خواه مراده گرم گلم دایزار نوره تویا دایدار چو من افراد بیمارده مواده کلی هره از دا بخوام ده زنم چیده ده کم ده بینه نایود ببام بخوام خوام ده دیر واب که دارم دادک با دستکانم گلیم دایزا بسرمی خود دایده کیش که روش بدر کرد کیش که روش بادیاره بدر کرد خیرام گلی نوا راکی بری خوشکا دیتی بو او گاره گاره دقی این روش پیا بو که لیده کم مولتم نتاوه گلی دایزر ناپم چو کم من زور قینم لگلی دایزر دنیا با دنیا با روش کرده کشم بیشتشتک بکم آوان آده کن کوا او دراندش نگل من لناو بچه دیش که چی وانو شایی بلان دایزار باشوانی خواه آی خوش که گنده ایس بیانه که محمد این آده هری تو دستیم دا بلا هم ها ها چی بوا چی روی داوام بلا پیم برن پیم بله چی روی داو هرستا پیم برن دی نا دایزر راست قوپی من کم ای بنا فرد بی دوانگ فلی بخوان در زنم چلیه دکم گورم ایم در قطعی او نای دنگ بنا فرد بی دوانگ فلی او زاره دگره اینو بلا هم زارش که دمی خوام لناود ببم لناود ببم لناو دهیس که ام زارش زور مکوا ده توانی هر کاتک معنیوه بگره اینوه تو کارن بکاری من دانه به بخون دزانم چی ده که کوجی لسر رگای من موسته باشه دهیسکی باشه کوجی باشه دویه برد نکم استاده گره اینوه دهیسکی درنده لناو برد آفرین بود تو آفرین